Илчилэлт 10 дугаар бүлэг. Үүлэр хувцсалсан хүчит өөр нэгэн тэнгэрэлч тэнгэрээс буун ирхийг би харлаа. Түүний толгой дээр солонго байсан бөгөөд түүний нүүр нь нар мэт, хөл нь галан багана мэт байв. Гарт нь дилгсэн бяцхан ном байв. Тэр баруун хөлөө тэнгис дээр зүүн хөлөө газар дээр тавиад арслан хүрхрэг адил чанга дуугаар хашхарав. Түүнийг хашгирахад долоон аянгын нижгнэн дуу гаргалаа. Долоон аянгын нижгнэхэд би бичих гэтэл тэнгэрээс долоон аянгын нижгнэний ярьсан юмсыг битүүмжил. Тэдгэрийг бүү бич гих дуу гарахыг сонсов. Тэнгэс газар дээр зогсохыг нь миний харсан мөнөөх тэнгэр илч баруун гараа тэнгэрөө дөргөөд тэнгэр болоод түүндэх зүйлсийг, газар болоод түүндэх зүйлсийг, тэнгэс болоод түүндэх зүйлсийг бүтээсэн үеийн үед амьд байгч түүгээр тангаргалан цаашид саатахгүй гэв. Харин долоодох тэнгэр илчийн дуу гарах өдрүүд буюу бүрээ татах үед өөрийн боолууд болох иш үзүүлэгчдэд түүний тунхагласанчлан бурхны нууц нь төгсөн. Тэнгэрээс миний сонссон мөнөөх дуу дахин надтай ярьж, яв, тэнгис, газар дээр зогсогч тэнгэр илчийн гардах дэлгсэн бяцхан номыг ав гэхийг би сонслоо. Би бяцхан номоо надад өг гэсээр тэнгэр илч рүү очив. Тэр надад, үүнийг ав, үүнийг эд, энэ чиний ходоодыг хорсгох боловч аманд чин зөгийн баламт амттай байх болно гэхэд би тэнгэр илчийн гараас бяцхан номыг аваад эдлээ. Тэр аманд маань зөгийн баламт амттай байсан боловч эдсний дараа ходоодыг минь хорсгов. Тэр надад, чи олон ард тэмэн үндэснүүд, хилтнүүд болон хаадын тухай дахиж иш үзүүлэх ёстой гэж хэллээ.